Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Czy pojutrze w szkołach rozpocznie się strajk? Zarówno związkowcy, jak i rząd deklarują gotowość do dalszych rozmów. Marek Falenta zatrzymany w Hiszpanii za podsłuchiwanie i nagrywanie polityków. W lutym miał się stawić w więzieniu. Theresa May prosi Unię o przełożenie Brexitu do końca czerwca. Szef Rady Europejskiej mówi o terminie 12 miesięcy. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku. Podobnego zdania jest Forum Związków Zawodowych. Porozumienia po spotkaniu przedstawicielami rządu nie podpisała też Solidarność. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w szkołach i przedszkolach. Propozycja rządu to m.in. podwyżka pensji nauczycieli o 10% od września tego roku. Uzupełniła ją nowa umowa społeczna. Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że zakłada ona podwyżkę pensji do 2023 roku w zamian za większą liczbę tzw. godzin przy tablicy, czyli pensum. Umowę przygotowano w dwóch wersjach. Pierwsza propozycja to jest zwiększenie pensum do 22 godzin, natomiast druga do 24. Związki zawodowe nauczycieli nie przyjęły tej oferty. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz przypomniał, że ostatnia propozycja to 30% podwyżka wynagrodzenia rozłożona na dwie tury. Przy tej propozycji obstajemy. Strona rządowa w ogóle merytorycznie się do tego nie chciała odnieść, posługując się tylko wielkimi liczbami. Jeśli rząd i związki zawodowe nie osiągną porozumienia, to w poniedziałek rozpocznie się bezterminowy strajk. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zarówno rząd, jak i związkowcy chcą dalszych rozmów. Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias zaproponowała ich początek jutro o 18:00. Na razie żadna ze stron nie odpowiedziała na te propozycje. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, Marek Falenta został zatrzymany w Hiszpanii. Biznesmena, który nie stawił się w zakładzie karnym, policjanci szukali od prawie 2 miesięcy. Udało się go zatrzymać w Walencji, mówi Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. Był kompletnie zaskoczony. Miejsce jego pobytu wskazali polscy policjanci. Są również tam na miejscu. Oczywiście w związku z tym, że działania miały miejsce na terenie Hiszpanii, my poprosiliśmy kolegów z policji hiszpańskiej, aby razem z nimi dokonać zatrzymania. Pan Falenta przebywa w areszcie hiszpańskiej policji, gdzie będzie do dyspozycji sądu. Dalej to już formalności związane z polskim wymiarem sprawiedliwości, który zapewne zwróci się o wydanie naszego obywatela celem przekazania stronie polskiej, aby mógł tutaj odbyć karę pozbawienia wolności. Za zlecenie nagrywania rozmów polityków PO i PSL Marek Falenta został skazany na 2,5 roku więzienia. 1 lutego miał rozpocząć karę. Od tego momentu poszukiwała go policja. Za kratami pozostaje zabójca prezydenta Gdańska. Sąd przedłużył tymczasowy areszt Stefana W. do 12 lipca. Wkrótce zostanie on poddany obserwacji psychiatrycznej. Będzie przeprowadzona w zamkniętym zakładzie i potrwa 4 tygodnie. Jeśli w tym czasie biegli nie będą w stanie ocenić zdrowia mężczyzny i jego poczytalności, obserwacja może zostać przedłużona o kolejny miesiąc. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu głosowanie w Parlamencie Europejskim nad pakietem mobilności. Według polityków PiS naruszono regulamin parlamentu. Nowe unijne przepisy są bardzo niekorzystne dla polskich firm transportowych. Zdaniem wielu ekspertów to ewidentny przykład protekcjonizmu w Europie. Propozycja premier Wielkiej Brytanii o przedłużeniu Brexitu do końca czerwca nie do zaakceptowania przez wspólnotę. Powiedzieli o tym brukselskiej korespondentce Polskiego Radia unijni urzędnicy zaangażowani w rozmowy z Londynem na temat ewentualnego kolejnego przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Tymczasem szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował elastyczne przedłużenie Brexitu o rok. Według niego w ciągu 12 miesięcy Wielka Brytania mogłaby opuścić wspólnotę, ale po zatwierdzeniu umowy o wyjściu. Brytyjska premier już na ostatnim marcowym szczycie wspominała o 30 czerwca i wtedy jej propozycja została odrzucona. Głównie dlatego, że nie chciała organizować majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Teraz chce, ale jak powiedział mi jeden z urzędników, to raczej byłoby robienie fikcji z wyborów, bo Brytyjczycy wzięliby w nich udział, wybrali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ale ci nigdy by w nim nie zasiedli, skoro Wielka Brytania chce wyjść 30 czerwca, a pierwsza sesja Europarlamentu jest w lipcu. Teraz na stole jest propozycja szefa Rady Europejskiej o przedłużeniu Brexitu o rok. Kilku dyplomatów z unijnych krajów mówiło mi, że to byłoby dobrym rozwiązaniem, ale w tej sprawie nie ma jednomyślności w Unii. Francja na przykład uważa, że w grę wchodzi jedynie krótkie opóźnienie Brexitu, by 27 mogła się już zająć rozwiązywaniem własnych problemów. Ostateczną decyzję co do ewentualnego przesunięcia Brexitu podejmą europejscy przywódcy 10 kwietnia na szczycie w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio.

To Sophie Zelmani, wczorajszy koncert jej właśnie w Trójce, to była 14. Zakończył cykl naszych urodzinowych koncertów, kolejne za rok, ale wszystkie nasze tegoroczne urodzinowe koncerty są zarejestrowane, także na pewno będą mieli je Państwo okazję usłyszeć z naszej anteny. No a za 3 lata, okrągłe 60 lat, to dopiero będzie feta. Ja już się nie mogę doczekać, no ale najpierw sobota, dziś plany nasze wyglądają mniej więcej tak. Nurkowanie, Kuba i konfitura z fiołków. Proszę się domyślać, ja na razie nic więcej nie powiem. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo swoje plany mogą zdradzać w mediach, w mailach. Jak Państwo zdradzą w mailu, to w mediu naszym trójkowym ja potem przekażę. Także wszystko się zgadza w mailach i w mediach. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do trójkowych koncertów. Ten pan kiedyś też grał u nas. To prawda, Sting bywa u nas czasem w trójkowym studiu, no ale teraz nie muzyka, tylko zobaczą Państwo co teraz. Po szóstej już prawie 15 minut, w związku z tym czas na... Medal dla każdego. Wprawdzie sezon na krajowych akwenach dopiero przed nami, ale amatorzy nurkowania pływają za granicą i bardzo sobie chwalą te wypady. Mój gość Agnieszka Blandzi lubi na przykład penetrować podwodne szlaki na Cyprze. Dlaczego? Jest dla mnie takim naturalnym wyborem z kilku względów. Sezon w Polsce nie jest zbyt długi, a warto między poszczególnymi nurkowaniami troszeczkę poćwiczyć, potrenować. I Cypr w okresie od listopada do czerwca, do początku lata jest idealny. Jest bardzo ciepła woda, ponieważ w listopadzie temperatura wynosi jeszcze 26 stopni, w zimie jest około 20, natomiast marzec, kwiecień to są temperatury już powyżej 20-25 stopni. Jest fantastyczna przejrzystość do 20 metrów. Jest bardzo dużo ryb, ta woda jest przepięknego, turkusowego koloru. No i ceny. Ceny lotnicze są naprawdę bardzo przyzwoite. Mamy polską bazę na Cyprze i te nurkowania są tak naprawdę dla wszystkich. Czyli od nurków technicznych, którzy lubią wraki, którzy lubią głębokość. Jest to chociażby wrak w Larnace, słynny wrak Zenobi. Po nurków rekreacyjnych, którzy po prostu lubią zanurzyć się w wodzie i poobserwować podwodny świat. Tutaj polecam wspaniałą zatokę, która nazywa się Green Bay, jest koło Protaras, to jest południowo-wschodnia część Cypru. Czym się charakteryzuje ta zatoka? Otóż sama przypomina troszeczkę basen ze względu na swoją płytkość i łatwość ogólnie nurkowania, więc jest to jeden z niewielu akwenów na świecie, w którym można na otwartych wodach odbywać kursy nurkowe. Jednocześnie ujście tej zatoki prowadzi nas już na pełne morze, gdzie z kolei widzimy wspaniałe ryby, ba, amfory sprzed kilku tysięcy lat spoczywający na dnie, może niecałe, w niecałych częściach, we fragmentach, możemy naprawdę cieszyć się urodą tego podwodnego świata. Dlaczego tak zachęcam? Nie tylko ze względu na temperaturę, ale jak Państwo pewnie wiecie, widoczność w polskich jeziorach czasami nawet wynosi 20 cm, a czasem 0. I temperatura wody tak naprawdę przy dnie wynosi 8 stopni, więc dla tych, którzy chcą troszeczkę odpocząć od tych czasami ekstremalnych, ale wspaniałych warunków, które ja kocham, Cypr będzie tutaj doskonałą odskocznią. Czyli nie przerażać się tym, że w Polsce może być chłodno, tam będzie na pewno ciepło. I bardzo dobre połączenie i wspaniałe miejsce, by troszeczkę odświeżyć myśli, głowę. Ja tam latam, proszę Państwa, od piątku do poniedziałku, także bez uszczerbku również dla pracy. Zachęcam do wypróbowania tego rozwiązania. I tłumów tam nie ma jeszcze? Tłumów wielkich nie ma, nie jest to Egipt może, dlatego tak popularny. Natomiast w sezonie letnim tłumy rzeczywiście są. A w tym już spokojnym jesiennym, zimowym, wiosennym. Jest to wymarzone miejsce, żeby odpocząć. To Henryk Sytner oczywiście i jego medal dla każdego wracają za tydzień. Jeśli chcą Państwo wywołać wiosnę jeszcze bardziej, to może na tydzień, tak na Cypr, niekoniecznie może nurkowanie, chociaż nie wiem, jeżeli ktoś z Państwa takie podwodne spacery lubi, to czemu nie? Teraz ku temu pora najlepsza. Someone new has stood in my shoes. I can feel it, I can feel it in the way you take away my blues. I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world my shoulders and I'm feeling all right.

Sunrise to Nora Jones, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pytałam o Państwa plany, zdradzając jednocześnie nasze. Pan Piotr z Radomia ma w planach dziś rano pobiegać, potem nie wiem, może Pan Piotr jeszcze napisze, co planuje dziś w dalszym ciągu dnia, ale jak napisał, w Radomiu za oknem 6 plusów i wybiera się na poranną piątkę i dziś ta piątka z dodatkami 5 razy 20 sekund. To taki żargon biegaczy chyba. Ja nie do końca, przyznam się, wszystko rozumiem, ale kto ma zrozumieć, ten zrozumie na pewno. A ja z kolei mówiłam, że planujemy dziś w audycji, że będą fiołki. Pojawią się fiołki? Tak, pojawią się właśnie teraz. One się pojawiają u nas fiołkowo, ponieważ sezon właśnie teraz jest fiołkowy. A sezon na fiołki, na ich kwitnienie, to taki sezon nie tylko do wąchania fiołków, podziwiania, jakie one są piękne i przypominają nam, że już kwiecień i wiosna. Fiołki należą do kwiatów jadalnych również i z fiołków można zrobić cudowną, aromatyczną konfiturę. Ona pachnie dokładnie tak, jak te fiołki, które rosną gdzieś z boku, pod drzewami. Ona dokładnie tak samo pachnie, smakuje cudownie. Trzeba dodać do nich trochę cukru, trochę wody i soku z cytryny. Przepis na pewno Państwo znajdą gdzieś. Nie jest to trudne. Zachęcam do zbierania fiołków i zrobienia cudownej konfitury, bo ten smak wiosennych, pierwszych wiosennych, jednych z pierwszych wiosennych kwiatów można zachować na dłużej. Można też zrobić, to dużo prostsze, cukier fiołkowy. Wystarczy płatki, same płatki fiołków, bez łodyżek. To wszystko trzeba ładnie oczyścić i poodrywać. Utrzeć z cukrem, potem wyłożyć na papier do pieczenia i wysuszyć. Cukier będzie fioletowy, a w zapachu, aromacie fiołkowy będzie cudownym dodatkiem do deserów. Pewnie będzie bardzo ładnie też wyglądał w cukiernicy. Sezon fiołkowy się rozpoczął. Proszę, jeżeli Państwo nawet nie chcą ich pozbierać, to proszę przynajmniej gdzieś tam przykucnąć i powąchać, bo ten zapach przynajmniej mnie zawsze kojarzy się z kwietniem. To trójka, 27, 8 nawet minut po szóstej. U nas teraz Mela Koteluk. Ochłoń, ochłoń, ochłoń.

believer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis, baby? Ariem oczywiście. Ja do fiołków wrócę jeszcze na moment, ponieważ są dwa. Jest fiołek wonny i fiołek bagienny. Do jedzenia zbieramy fiołek wonny, no bo ten pachnie. Bagienny też pachnie, ale jego nie zbieramy, ponieważ jest pod ścisłą ochroną, a różni się tym, że ten bagienny, którego zbierać nie wolno i nie wolno go nawet dotknąć, można pewnie tylko lekko powąchać, żeby mu nie zrobić krzywdy, temu fiołku. Więc ten bagienny ma listki bardziej podłużne i tego nie wolno zbierać. Zbieramy do konfitur i do cukru tylko fiołki wonne. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wciąż kocham cię. Jeżeli wczoraj zauważyli Państwo wzmożony ruch zabytkowych pojazdów, to z pewnością ich właściciele kierowali się na 9. Ogólnopolskie Targi i Wystawę Pojazdów Zabytkowych Autonostalgia w Warszawie. Już podaję szczegóły. W co się bawić? Samochody osobowe, rajdowe, a także youngtimery, unikalne egzemplarze z prywatnych kolekcji, Ford T na przykład. Każde z tych aut mogłoby opowiedzieć swoją historię. Zebrane wszystkie w jednym miejscu tworzą efektowną opowieść o przeszłości motoryzacji. Autonostalgia to świetna okazja, by zabrać swoje pociechy na wycieczkę w dawne czasy. Zaprasza Mirosław Bugajski, współorganizator. Jak co roku przygotowaliśmy wiele różnych aspektów historii motoryzacji, więc każdy znajdzie swoje auta z dzieciństwa, auta, o których marzył, auta legendarne, więc mamy samochody bardzo sportowe, drogie samochody brytyjskie, Aston Martin, mamy Bentleya przedwojennego, będą Fordy T, przedwojenny polski Fiat 518, taki rarytas i chluba polskiej motoryzacji przedwojennej. Dla miłośników PRL-u oczywiście będą też samochody związane z okresem powojennym i taką sensacją jest na pewno prototyp Poloneza, pick-upa trzyosiowy. Będą i auta miłośników klubów poszczególnych marek, czyli Citroena, Porsche, Mercedesa. Mamy również auta na sprzedaż, kilkadziesiąt samochodów, więc będzie można obejrzeć i ewentualnie nabyć jak zabytkowy pojazd. Będą samochody na targach, nie do sprzedania akurat, które myślę kosztują kilkaset tysięcy euro. A przeciętny taki powiedzmy zachodniej klasy samochód, tak zwany youngtimer, czyli auta dość młode, rzędu 20-20 kilku lat, to kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych. Każdy znajdzie swój samochód z przeszłości, w którym pierwszy raz jechał z ojcem, wujkiem, dziadkiem i każdy też znajdzie swój samochód legendy, samochód marzenie. To już 9. edycja Autonostalgii. Miejsce wyjątkowe, hala Global Expo w Warszawie, pasuje idealnie, bo to dawna hala produkcyjna FSO, fabryki samochodów osobowych. Blask chromowanych reflektorów i zderzaków, wypielęgnowany lakier i żywa lekcja historii. To dziś i jutro w Warszawie. Szczegóły na stronie autonostalgia.pl. A jutro rano, również w Warszawie, my dziś lokalnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wyjątkowe zwiedzanie wystawy czasowej W Polsce Króla Maciusia, stulecie odzyskania niepodległości. O tym, czym są poranne ptaszki, mówi Marta Dziewulska. Poranne ptaszki w Muzeum POLIN to bezpłatne wydarzenie dla dzieci ze spektrum autyzmu, w trakcie którego wspólnie ze swoją rodziną, z rodzeństwem mogą zwiedzać wystawę W Polsce Króla Maciusia. To jest nasza wystawa czasowa, która cieszy się bardzo dużą popularnością. I właśnie pomyśleliśmy, żeby taką uszyć ofertę dla dzieci ze spektrum autyzmu. Pomysł narodził się w ramach naszego szerszego myślenia o dostępności. Muzeum zatrudnia koordynatorkę do spraw dostępności. Prowadzimy też zajęcia dla osób niedowidzących, niewidzących czy niedosłyszących. Docierały też do nas takie sygnały, że jest potrzeba, aby zorganizować wydarzenia dla dzieci ze spektrum autyzmu. I to rzeczywiście się sprawdziło, ponieważ w pierwszym spotkaniu wziął udział 25 rodzin. Zebraliśmy od nich opinie i okazało się, że to, co było bardzo wartościowe dla rodziców, dla całych rodzin, to, że mogą zwiedzić wystawę także z rodzeństwem, ponieważ te oferty i uczestnictwo w kulturze zazwyczaj jest albo tylko skierowane do właśnie dzieci ze spektrum autyzmu, na przykład jakieś warsztaty czy zajęcia, w których nie biorą udział dzieci inne, które się znajdują w rodzinie. A tu jest taka wyjątkowa okazja, że to jest rodzinne zwiedzanie i można całą rodziną wystawę zwiedzić. Poranne ptaszki, tak jak też nazwa wskazuje, odbywają się w godzinach porannych przed otwarciem muzeum, między godziną 8 a 10 rano, czyli zanim do muzeum trafią duże grupy zwiedzających, zanim po prostu zrobi się bardzo głośno i powstanie harmider. Światło jest również niezbyt ostre. Również można odpocząć w trakcie zwiedzania. To znaczy będzie taka przestrzeń przygotowana do wyciszenia dla tych chętnych, którzy będą po prostu potrzebowali zrobić sobie przerwę w zwiedzaniu. Polecam Państwu serdecznie, a jutro w Polinie cały dzień będzie wyjątkowy, bo to rodzinna niedziela zatytułowana Jak zrobić, aby nam wszystkim było dobrze. Atrakcje dla małych i dużych, szczegóły na stronie polin.pl. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to talking to? Florence and the Machine Moderation. A ja wracam do fiołkowego tematu. Pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał, że pod pracą wczoraj było jak w załączniku. No i niestety tylko ja to mogę zobaczyć, ale fiołkowo, całe zdjęcie fiołkowe. I to jest, panie Zbyszku, fiołek wonny. Listki ma okrągłe, cudowne i piękne. No i pan Zbyszek potwierdza, że pachniały wspaniale. Proszę fiołki wąchać teraz, w kwietniu korzystać. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sound it echoed down the street by the monument. From the screen. keeps a keen eye on the in-between, from the people to the queen. God, to sam Fender w trójce. 6 minut przed siódmą jest teraz, a po siódmej to dopiero będzie. A co będzie? Będzie gość w sobotnim poranku. Jeremy de las Mercedes Cordos. Przepięknie to zabrzmiało. Nie, przepraszam, przepięknie to... Nie będę już się plątać, bo tak jakbym trochę się pochwaliła. Tak nazywa się mój gość. To wokalistka, ale również gitarzystka, absolwentka Akademii Muzycznej w Hawanie. Będzie gościem po siódmej w trójkowym poranku. Porozmawiamy o muzyce, ale nie tylko, ponieważ Kuba to od jakiegoś już czasu częsty kierunek wakacyjnych podróży. Bardzo popularna stała się jakiś czas temu. Porozmawiamy o tym też, myślę, co tam zobaczyć, myślę też o tym, gdzie pojechać. No i będzie kubańska muzyka, bo przyniesie ze sobą taką mój gość. To po siódmej, 5 minut, przepraszam bardzo, to ja zacznę jeszcze raz. 5 minut zostało do siódmej, po siódmej gość, o którym mówiłam, a do serwisu trójkowego doprowadzi nas Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy, zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi. Co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić.